قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. سورة الشعراء كده سورة يو مقصد تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ددی دعوی د پارا دی سورت کی اللہ و دلائل ذکر کول و واقعات د پخوانو انبیاء علیہ السلام اول واقعات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شروع موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر دعوت د توحید کی د فرعون دربار ترا رسیدل لري سره د خپل رور او هغه ته مسله وړاندې کړې ده. فرعون بعضې تپوسونه کول موسی علیه الصلوۃ والسلام د یوې خبرې هغه له مستقل جوابونه ورکول دا تکرار او خبرې ترې د هغې شروع وي. فرعون چې کله کمزور شو او خبره نشوه کولی او دنیا کے ہر باطل پرس کاغا انبیاء و لمخل راغل دے او کاغا یو حق پرس موحد عالم لمخل راغل دے ندا خو واضح ہے چھ دلائل خو نہیں کچھ کمغی سر سے خرافاتی آغا پیش کی آغا داسی چیغی پوری داغا خپل مرگری و مخانی ذکر د نبی په مقابله کې او یاد الله د کتاب په مقابله کې د خلقو خبرې تری او قصې خونه چلیږي. فرعون د خپل مرګرو په مخ کې ملامت شو. د ملامتیا نه پس خپل مشرانو هغه سره چې کوم وزراو عمله وه ټول راغلي وو هغه را جمع کړي وو. لاول خو یو سړی وی داسې یار زما ډیر لوی طاقت او زما ډیره مضبوطه کرسی ده خو چې کله په هغه باندې یره راشي او د خپلې کرسۍ غم ورسره پیدا شي نو بیا مشرانو ته وي ښه تاسو څه ووایه که نه د دې نه مخکې دی مشورې نه کوي د خپلو ملګرو سره اوس ورو ورو دی محتاج شو. لاولې ځان ته الاه وي لاولې ځان ته ډېر لوی رب وي ډېرې دعوې یې کولې خو چې کله رب والا راغې او د رب توحید ورته پیش کړو دلایل یې ورته پیش کړو او دې کمزورې شو بس ده سره نور سو علم خو نه و که نه جهل وو نو جهل د علم په مقابله کې څه دي تیاره د رڼا په مقابله کې څه دي رڼا چې راشي خو تیاره ختمه کړي نو هغه سره څه پاتې نه شو نو دې مشرانو ته یې خطا سوس را ته ووایه چې څه چلو کړو تاسو څه مشوره ده. مشران خو دغسې اخو تالی سټي هغې سره خو د خېټې غمي د ډوډۍ غمي د خپلې نوکرۍ غمي عهدې وسره وزارتونه یې وسره هغې د دغې سیزونو په غم کې د دې وجې نه د هغه د خوشحالولو دپاره هغه قوم او مشران او وزرا فرعون ته وایي زه یو کار وکړه. قالو ارجه وی دی ټولو وزراو مشرانو عملی فرعون ته ارجه لغون ترستو کده لرا لک صبر و تو که خیر دی ارجه دی کی دی و موسی علیہ الصلات والسلام او داغه پرور باندې یرم راولی د تا خیر دی تلک صبر و کده به پوش پولیس تلاول سړی غره تار کی نو تا سره به په طریقه خبري شروع کی او چې هغه کله پوه شي چې دې خپل نه وي نه پولیس والے ته وی زده لیک سمجھاو کې دې لیک پوه کې دنه بوزه هغه ولا ورنټ ورکی نو مشرانو هغه وته لغونته رستو کا لیک صبر وته کې به خوشي خیر دې نه پوي دا یو معنا او دویمه معنا دا قالو وی مشرانو فرعون تا ارجه لگا سرا والا ورکا لگا ڈوڑا والا ورکا بولے دا خو پخپل تالی سٹ تی ای تا پخپل ہم پتا را چه اغی دا دنیا دا پارا دین پری دی اغی دا دنیا دا پارا دا خیٹ دا پارا دا بنگلے دا پارا دا گاڑو دا پارا اغی اللہ پری دی دا اللہ دین پری دی دا اللہ رسول پری دی دا مسلمانانو دا حال دا نمیاد دا کفارو بس اغی نسگی لدہ چې مسلمانان دین واغی دا خپل دین په دنیا باندې ورکی قرآن کې الله سو ځای ویلی پدی دنیا دار او خلکو کې یو مشران دی بادشاہان دی او یو طرف ته علما دی باطل پرس علما اغي دین خرڅ کړی دی باطل پرس پیران اغي دین خرڅ کړی دی باطل پرس بادشاہان اغي دین خرڅ کړی دی عبداللہ بن مبارک زکه وی ما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رهبانها دا دین تا چه سن نقصان رسیدلی دی نو دا دری قسم خلق دی جی دنیا کی دی دین روان کرده دی احبار سوء باطل پرس ملیان و رهبانها باطل پرس پیران او بادشاہان او اکثر تاسو گو رہنو دا بایوی اگه بادشاہان امزان لکتلی دا قسم خلقو دا غی سر دا غی دلیلی بس دا غی دا پارا دا سی لکه دا نبی معجزه چی که نبی او که او بل حق برستی ضرب و لرا ولی دا تنو گوری دا ولی مولیان نبی سو دیده که دو پانه بیلی دی ولی دی دا علم ندکره آغی خواهم خواه پتوار کهی مولیاو او یان زر روپه آغا وقت که زفر الدین اربلی مولا تا که خودی وی دا والا کتاب ولی کان او پاغی کی دا ولی کا چدا عید میلاد النبی ډیر خشه خدا ډیر د ثواب کار شپګم صدق او یا زر روپے غواغست د ځان سره مرګره که بس ویته زما سره مرګره خلکستانه بغیر خدا شي چلیګنه مسلمانان دی کنه په مسلمانانو کې د مولا پتو چلیګي مولا پتو کړه چې عید میلاد النبی دا ډیر د ثواب کار دی فضیلتونه شروع که بس فضایل غتسو حدیث خو خلق د زانه جو کلی دنیا ډکه کړی دا یو مولا سلور در حدیث د زانه جو کلی لوی مولا دی د امام د لغت یادی دی سلور در څنګه به جوړ شي به ول راغی بدعتی به ول راغی ته به مال یو حدیث جوړ کنه بس هغه په عربی باندې خو دغه به حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان او د بانګی د بانګ صفت به شروع دغه څه دی او شی صفت به شروع داغی بچے کم مقصد نہ غبے پکی آل رسول بارہ کے ویسے ہوئی اب آگا بٹول درو آگا خبر بچے پاکی دا پاکی دا نو کلو نو پکی تیر شو حق پرست علماء و باقی تخیال شو کتابون بے لٹولو چتا بین السطور دا کرخو پمینس کے بے یو حدیث لکلو دبل مولا کتاب بے راغست و دا آگا پا آخو قلمی کاغذو نو بس دا آگا پا کتاب کی بے لکل کلیو آبیا با آگا چاپ شو او خلق بویدہ دا پلانی روایت تے علماء و باقی پس بیا ځان ستړي غریبانو د شپې او دروځي واغ کمزوري حدیث په تر لری کول نو د دغه خلقو نغی خو صرف د دنیا سره کاری نو د غی خپلم دا حالو او فرعون ته هم ارجه لگا سره ولا ورکا اخیټه لگ موړ کا لگا تما ولا ورکا صبر وته وکا دی به پوه شي خیر دی نه لا نوی نوی روزیری او دی مخی دلتا ندر آغلی دل اصلی دلی نری سوچ بده او کی او منگا با سوچو کو بده خبر بانه یار دست لسه سزا پا کار دا او یا دا چی لگه تم والا ورکا تب نوڑای والا ورکا نو بس مولیالا چی نوڑای ورکا نو بس آغلی شی باطل پرس مولیالا دا خود دا خیلی سر کاری قالو ارجه و اخاو انگریزان خپل وقت سره چی کلا د حق د بیان واخو نو ټول مليان راځه مخ وی دا یو مليان په دې ملک پیدا شوی دی او تاسو به تیم تانګی انګریز ته پته لګیدلی و چې دې پښتنو کې او دې خلکو کې خو مسله ګډوډه کنا نو چې مسله دې ګډه وډکړه نو ګډوډی کې څنګه چې یو مليان د بل مخالف شي د جمعتونو چې سور امامانو او مليانو ناغیله او یا روپے مقرر کړی د مخکې نه لاسی وته ویلی نو ویستاسو بده حکومت سره او یا روپے ماجیبی او یا روپے خو انګریز په حکومت کې ډیر شو معمولی خبره نه هغه وخت په یو روپے په دولس نه یو سړی دی اړی کولا نو یا روپے خو ډیر شو په هغه وخت امامانو وی دا خو بای نو چې سر وځي تیرې شو نو بیا وته انګریز وی زمونږ یو خدمت ته دا به کول غواړي وی څنګه وی دا یو مولا پیدا شوی د ګوره نه زیارتونه مني نه خیراتونه مني نس خاتونه منی او هیڅ شی نه منی نه وسیله منی نه شفاعت منی معلومی کی دا چې دی بالام نه منی د باندې او پتو لیکل پکار دی وی سوک دی وی شاه اسماعیل هم مېره شاه اسماعیل له انګریزان یری د هر مجاهد نه په اړه زمانه کې باطل پرست یری د بل چانه نه یری او پڅی دا تور چلی د نړۍ ډیر زیات یری شاه اسماعیل سلو یولس زله جنگ کړو د انګریزانو سره او په یو لسم ځلی پیښور پته کو او د اسلامي قانون اعلان وکړو نو بس انګریز ته پته ولګی چې اوس خو بغیر د پتوی نه کې نو مولیا نه راځم مولیا پتو لیکلا شاه اسماعیل کافر دی ځکه چې د امیانو ته قران خي او داسې سنور خبر چې د هغه ذکر مناسب نه لري د قران مخ شاه اسماعیل باندې د الزامات لګول بس چې په خلکو کې مولانو پتو ولګول نو هر چا بوي الکه کشمیر ته ضرورت ته غزا لزو ولی زما په کور کې کافر موجود دی په جمعات کې شتا را دې چې لاول د سره جهاد وکړو پښتانه هو د غزا ډیر مړنی او عقیده چې په زرګونو نه چې په لکونو ته برسېدلی پښتنو د دین د پاره ځان ورکړی دی ویني ورکړی دی مشران ټول به غزا کول او د کشمیر ته روان کله چې دا فتوا شروع شو نو بس شاه اسماعیل شهید مرګری چې په کم ځای کې وی الله ماشاء الله کم ځایونو کې هغه پاتې شو او نور پسې شروع کړه او ځان له هغه وخت سره ځکه چې ټیلیفون او نور واسطه خو نه وه خو بس پوچت ځای باندې به اور بلو او خلکو ته دا نه خو چې بای په غرونو کې په پلاني ځای باندې اور بل شه په پلاني ځای باندې اور بل شه نو بس تاسو شروع کوئ هغه ټول شهیدان سره د هغه په بالاکوټ کې شهید باطل پرس ټول عمر د حق آواز په ست طریقې سره ختمي وی یری لاول وی لګو صبر وکړه خیر ته و پوه شي چې په دغه ونشي نو بیا وته پیسې ور وړاندې چې په دغه ونشي نو ابراهیم علی السلام ته شهی پروګرام شروع شو د اور بیا نور اخر کې دا قبل حل نه دلته وته مليان روچت کو ارجه وی لګا سره ولا ورکا و اخاه اورور د دل نور خو څنګه نشته کنه په دې ټوله دنیا کې دا دوته نه دي و بعث فی المدائن حاشرین اولیگا په چاپی رکھلو کې را جمع کون کې را غونډون کې دی بس چل گئی مليان برا جمع کی یا اتو کا بكل سحار علیم رب ولتا تا هر یو مولا پوا هر یو جادوگر پوا ساحر نو سحار فعال مبالغه ده او به ګوري په هغه علاقه کې هسې هغه لنډو صورتونو والا مولا نه چې خود لوی مولای علامه ای هغې پسې به وګرځي هغه زمانه کې خو ټول د هغې علم سو سحر جادو ویدا به را جمع کړي فجمع السحرة هغه شاهي پروګرام و هر ځای ته په اس باندې سړی مقرر شو هغه ډاک شروع شو چې بای بادشاہ غوښتنی مولیان راجم شه مقابله ده یو باطل پرست سره معاذ الله فجمع السحرة راجم کړي شو ساحران او جادوګر مليان ټول لمیقات یوم معلوم وخ مقرر دا غیر وز معلومی تا لانر وز یا د جمعې وز یا د اختر وز یا د غیب هم یس کې چې کوم مشهور او معروف وز وا پاغه روز باندې ټول عمل را لکې نستا او مليان صاحبان را لپټ کی والی وقیل للناس اول شو خلقتا هل انتم مجتمعون هل دل تر تحقیق د پاره دی خامخابا تاسو را جمع کیږي ورچی او تن پاتې نشي ښا دا ډېر لوی جلوس ته لوی جلسه ده لوی مناظره ده دې مقابله ته خامخا تاسو را ده یو طرف ته دوه تنه دي او بل طرف ته بادشاہ دی قبطی قوم دی او چې دا غي سمولیان دین ټول را جمع کړو یو روایت کرا دي چې 2000 کسان دویم روایت کرا دي چې 15000 کسان دریم روایت کرا دي چې 10000 کسان سلورم روایت کرا دي 9000 کسان پنځم روایت کرا دي 10000 کسان شپږم روایت کرا دي سرپاس 10000 کسان اور سورچ والله والا دا خبر چې ګډي وډي شي نو دا تاریخ نو دا تاریخ پتہ نه لګي تاریخ مورخ و چو لامدار سره جمع کړي یو خبر به خامہ خارشایي زکه چې مصر او مصر سره چاپی رکلیو د مصر چې سوره حدود او کوم ځای باندې دغه حکومت نو په دغه مصر کې دنه او چاپی ر چې سوره اطراف د ټولو نیمولیان را جمع کړو او دغه علم په هغه وخت کې سحر او جادو خدا او خاول نه بل نبی علاوه د دو تن په مینس کې بغض او حسد او دشمنی راولا دو تن خدا او خاون نه بل نه جدا کوا دغه په مینس کې دشمنی غردوا د دوستانو په مینس کې او دغه سې د استاد او د شاګرد په مینس کې او دغه سې نور د دنیا هغه کارونه کوي چې هغه نو الله مانی او رسول مانی ساحران ټول راجم شو او عام خلکو ته اعلان وشو هل انتم مجتهد تاسو وګوره ټول را دی ها چې مولیان پاتې نشو وزرا پاتې نشو نو پاتې شو دا ما وته موږ په سر کې هلته جنډه به را سره ولاړو موږ خو سره ووټران یو وټه چو بس نو څه تپوس خو مونږ کولی نه شو کولی شي وسه مشرانو څه وکړو کومه ناروا داسې پاتې ده چې هغه مشران نه کوي په ملک کې لکه څوک څه ویلی شي او شریک به کې ټول دی که چېرې دا وایي چې یو سړی زبر دی نه نه نه دا الله په نسبانې دا هر مجرم شاته به شاته رب ته حدیث کرا دي جنډه لګېدلی او دا ټول به ورپسې دا ورپسې به څوکي دا چا چې ولا ورکړی دی که نه وټو دی هغه سره راضي په دې باندې که نه هغه که نن شراب څکي دی ورسره شریک دی هغه که نن زنا کوي دی ورسره شریک دی هغه که نن بله یوه بې حیايي او عریاني کوي نو دا شاته لالا ورسره شریک دی ځکه د پورټ باندې هغه ځای ته رسېدلی دی دی خو ځان نشي خلاصولی سبا دا بانی نشي کولی هو دا پوره وه که نه چې شپېته کاله وشو سره پاس نو یو دې پکې سړی ولیدو نو چې نه دی دې لیدلی نو بس کتې که نه ته دېنه توبه که مور ده مولیان را پاسېدلي وو مولیان ورته وي دا خو امانت ته تاسو سره او دا خیانت ته چې ته کور پاتې شي او ووټ ورنه کړي داسې یو قرآن نه یو درې دلیل جوړ کړي دی ووټ ته پاره هلکه الله ته به تاسو مخامخ کېږي دا د کوم ځای نه امانت وو چې ته د دنیا باطل ډمه دې ودرېږي او ته وله ووټ ورکوه یو فاسق فاجر شرابي دې ودرېږي او ته وله ووټ ورکوه سبا وایې یاره ما خو په دې نیت باندې نه ورکړې ما خو یې دا ښه سړی دی مونږ لبه لار جوړه کړي او پل به جوړه کړي لار بدلم جوړه کړي او پل بدلم جوړ کړي خو دین بدله تباه کړي ته نن خپلو اخلاقو ته وګوره د وړو اخلاقو ته وګوره د زنانه اخلاقو ته وګوره او په دې دنیا کې دې ټیشنو ته وګوره او دې بے حیات او دې بے حرمتۍ ته وګوره او د الله دې کورونو ته وګوره او د علماو ته وګوره چې څه ورسره وکړو ته به څنګه دې نه رستو شي نه هغه جنډې پسې به تم روانې فرعون ټولو ته وګورې خامخا به را دی صحیح ده راځو به لعلنا د څه دپاره لعلنا نتبع السحرة خامخا مونږه یا که لعل په خپله معنا شي صحیح ده شاهد مونگا نتبع السحرة تابداری بکو دا دے جادوگرو مفسرین ہوئی کہ دا سے ویلے بچے لعلنا نتبع الحق نصور بخا خبر ہوا کہ دا ویلے بے چی مونگا بدا حق تابداری کو کاغا موسیٰ سرائی علیہ السلام او کاغا دے ساہرانو سرائی دا بسور خا خبر ہوا نا مونگا بدا ساہرانو تابداری کو خام خامونگا با تابداری کرو دے ساہرانو جادوگرو ان کانو هم الغالبین کچری دی غالب صحیح شوا ٹھول دنیا ناستا دا او مقابلے تا ساہران رواتا میدان تا فلما جا السحرتو ہر کلا چرالو جادوگر قالو ناغیووی سنگ چی عملا ناستا و دا ٹھول عملا لالچوالو دا ټول دنیا والو، دا ټول وزیرانو، دا ټول چیرمینانو، نوکرانو، ممبرانو، اغی خو بخام خواد اغی کلیمه وی. خوچ دیه دا بار نراوستی و دا ملمانو ناغیم پا یو غرز بانده راغلیو. اغی صد اللہ دا رزا دا پارا نو راغلی. یا صرف دیل نو راغلی چه دا فرعون نمی اوچتاو دا غسترگی اوچتولی. نن اغی زان لپا لالچ کیو. قالو یا فرعون. اوی دی ساحران و ملیان و جادوگرو اے فرعون. ان لنا لأجرن. یقینن زمونگ دا پارا بسا جری. مونگ لیو پا کسی. مقابلے کا خمنگا ددی اس خی یقین دے چمنگ کامیابی گو منگ زور اور ذکر زمنگ دا پاس ملا خدل تشتا نا دی تا خلا دا پتا نا غریبانانو تا سیدا ساحر نہ دے در دنیا عالم نہ دے در دنیا ملا نہ دے دا یو باطل پرس او حق پرس پیر نہ دے نہ باطل پرس پیر نہ دے بلکہ دا اللہ پیغمبر دے او نبی دے غی خلا دے نہ دی خبر ہو ذکر پر مصر کے خدا نبوت سنو چانو نہ فرعون عبادت شروع نہ اللہ نہ سیوا خلق اگر تو سجدہ بانی پراتا ہو دا اگی ہوا قیدہ جوڑا ہو چاہو ازم گا الہ دا دے اگی پڑھ کلا دا کل رات لو کمولیان ہو کا جادو گرو کارسو نو زکا ہوئی این دا لنا لاجرن فراؤن زمون دا پارا بسی ان کننا نحن الغالبین کچری شو منگا زورا ور قالا وی فراؤن نعم مفسرین وی فراؤن پا دے لفظ بانی خلا ڈھکا کڑا نعم او او وانکم اذل من المقربین او یقینا تاسو اذن پدغه وخت کی چې تاسو زوره ورشه او غالب شه لمن المقربین خامخه زما سره د نږدې شو نه وای نو د بادشاہ سره نږدې سي او چې هغه لاره ښکارا کیږي د خر پاس دی والا کینی چې هغه کینی او دې بکم دې کینی او هغه بکم دې کینی الله اکبر دا صرف پا حق پرستو کی او پا انبیاءو کی دا یو خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا بار نبا سوک امرالو نوی خلقو حتی که کاغب و وزراء و بادشاہان ولی رو ناغی نپی جنده چی دا پیغمبر اغی تا دا پتن لگی دا زکا چی دا با هر دنیا چی سور خلقو چاپی را او دا غی او مجلس و مقرر اغا مجلس تا بلار نو ارچا تا پتا لگی دا چی بادشاہ غا دے برا ناستے نطول خلقو دا پاسا خلق لان دے او دا غا دا پاسا تاج پروت تے او یو خوابل خوا گور زمری جوڑ شوی دی بلی غاڑی تا گور بوت تے بلی غاڑی تا گور تورا دا حال تا زان لاد یو روب داب مستا با یو گنا دے محل کے چی تا پیریانو سی انسانان ندی چی دا سی تا بتوارا لی ولی دا روم و دا فارس پا دنیا کی دا دو حکومتو ټول دنیا کې معروف او مشهور دا دوه حکومت او دا غي دغه حال تاج کې وسر لګیدلی او سپین بل لګیدلی او ملغلره بل لګیدلی وي دا به د بادشاہ په سر د پولیس وال لباس بزان لو چې کم به دا غسر نږدې خلق دا غي جامه او لباس بزان لو هغه د عام خلق په شان لباس کې نه ګرځیدو نور چا ته پته لګیدې چې دغه سپه سالار دی دغه پکې بادشاہ دی دا پکې وزیر دی د بادشاہ د مقربینو نه هغه جدا خلق اگر چې غي داسي چې بادشاہ به څنګه راښکاره شو نو غرب دی به ټول پاسې ده نو چې بادشاہ به کېناستو نو هغوی به کېناستو نو هغوی به د بادشاہ ته کاته خو چې هغه به څنګه په دې کورسۍ باندې وخوځېدو نو دوی به هم خوځېدلي نو که هغه به پاسېدو نو دوی به هم فوراً پاسېدو دا عبادت نه و نو دا څه وو دا اطاعت دا و رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته ویلي وو چې زه د کوره راځمه جومات ته نو صرف دوره کوی چې زما ځای خالي زما په ځای باندې م کښېنه ځکه زه خپل ځای له راځم که نه تاسو په انتظار کې د نبی خپل کارو او دا چې کوم به ناستو د هغې خپل کارو تعلیم به شروع وو د قرآن درس به شروع وو مشوره به کېده صحابه وی مونږ به نه پاسېدو چې پیغمبر به راغې ولې وی مونږ ته دا پته وه چې پیغمبر په دې باندې خفه کېږي نو چې کله به د بار نه څوک راله وبیا کاته نو جامه به یو شان وه یا با پا یو لنگ که نست و یا با پا یو لنگ و پا خمیس که نست تاقی زندگی دا سی تیره شو سادر با سیوائی یا و یا بنو سیوائی چپوٹ که با یا و یا بنو در طول لباس دا سی نکا سپین لباس تنه در طول با سپین لباس در غریبه لباس تنه در طول با در غریبه لباس یو شان با پا دی حالاتو کی جهاد که با مسئله را لغنیمت نه طول با یو شان برخوا دیکھ بس اپر رکھنا چاہیے دو پکی دوری اور دو پکی دوری نہ برہ بھائی شان ورا ٹولو ان كنا نحن الغالبين كمونغا زورا ورشو زمونغا بس برخي كنا او توي هاو هاو برخنا وانكم ذل من المقربين انه وزير اعظم سرخواكي سوك نستي سوك وسر قرزي حالانك يو ادنا رعيت يو ادنا سلي دا قوم او دا كم چه وسر دغا دا ناستي دا الله فنزبان دا يوشن فشريت كدا يوشن عمر رضي الله تعالى عنه لخوال خلق راضي او ني پیجني نو دا غين تپوسونا كي چه کم ذاكر استاس واقع بادشاہ کم ذاكر استاس واقع خلیفہ کم ذاكر استاس واقع امیر غی و توی گور بری جمعات کردہ تپوسو کچه تبا پروتی چه تبا ناستی نا سخاص محل نو دا غد پارا سخاص کرسی و سوپا نو دا غد پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دغا وجہ عمر سے چه کل او کاتو چه دا کجور و پوزکی دا غا پا دی شان پا دی پتو کی نخ جوڑ کردی وی نو عمر سے پا جڑا شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ زه چې ګورم د قیصر ته او د قیصر ته او د پلانی ته او د هرقل ته او د بادشاهانو ته وغي پاغ کم مسته او په خوشاله او په محلات او په بنگلو کې اوسې ته د الله پیغمبري نو چې ستاده لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څه دی وي څه شک پیدا شو هغه دیواله نو او دا خو ټول دا ځالی سټو و انکم ذل من المقربین ها زما د نزدې او حلقو نه ما سره چې نزدې په تخ باندې ناستې غزاراو مشیران تاسو په هغې کې یې بیا ښه صحیح شوه مقابله جوړه شوه مخلوق ولاړ دی بادشاه ولاړ دی غزارا ولاړ دی او خپل پردی نزدې یو طرف ته دوه تنه دي او بل طرف ته ټوله دنیا ده. قال لهم موسی چې ساحران 12000 وو د ټولو نه کم روایت 12000 دی نو چې هغې 12000 وو نو چې دا نور خلق به سوره او بل طرف ته دوه تنه داسې دوه تنه په دوره ګڼه کې خبره کولی شي خو د یارې نه خبره هم نه شي کولی خو دا ده چې چا سره حق وي نو دې خبره کولی شي. قال لهم موسی اوی دی ته موسی علیه الصلاة والسلام القو غورځوئ ما انتم ملقون هغه چې تاسو غورځوونکي یې تاسو مقابلې له راغلي یې که نه نو بس مقابله ده ما سره د څه مقابله ده مالا اللہ معجزہ را کری دا دی معجزی مقابلہ پا کار دا کدی دی مقابلہ وشوا نو تاسو وڑا و زپڑ دا معجزہ وی دیتا چی دا با نبی وڑکی پا ہر باطل بانی کاغا ہر قسم معجزی تاسو چی سرا وڑی دیو گردوی لکه یو ملا چی بل ملا توی خوایا سوال کوا تاس رسولی القو ما انتم بالخون فالقو حبالهم وعصیهم نو غردولی دی ساحران و مولیان و جادوگرو اغا خپل رسه و عیسی هم و خپل امساگانی زکر اغیی تا خوب پتا لگه دلی و چه اغا پا دی تا اغا سر امسا دا تا پوسون کلیو علی و تا ویلیو چه دقا سر اغا سر امسا دا و اغا غردی و مارد نجور شی واقعیت خمخ کی تیر شیو نو اغیی مدن سر رسه رو رو او امساگانی را غستی و قالو و ویوی بی عزت فرعون قسم دی زمونگا پا عزت دا فرعون بانی انا لنحن الغالبون یقینن مونگا خام خامونگا زورا وریو انا یقینن مونگا نو بس مونگا وشو کنا خبرا نا نا لنحن الغالبون خام خامونگا زورا وریو انا یو انا دی بل لام دی او بل الغالبون جمع دا معرب باللام سو تاکی دا را جمع کرو یقینن مونگا خام خامونگا زور اوریو گوری اغا خاص زور اوریو اسی معمولی زور اورم نیو ولی اغیو کاتو چی ده غرم را مار ده او ده غرم را در رسین مار جوش او دا بیشمار دی بده میدان کی دا طول مخلوقم پا تماش ره چی دا بسور الوی میدانو چی دا دور مخلوق و تو ملار ده او دا یو یو رسین او دا یو یو امسان الوی الوی ده غرم را مار ویج ده ها جوڑا شو موسیٰ علیہ الصلات والسلام گوری اغیوی بسو شو تاسم دقا خبر روا فعلقا موسیٰ عصاہو سورة طواہا کی تیر شد موسیٰ علیہ السلام خیال تاسی دارات لو سیدا ماران دی و سخوزی را خود خیال تاسی دارات لو فعلقا موسیٰ عصاہو او جادو خوی دغیتا جستا پستر گو بان جادوشی او حقیقت کی سنی حقیقت کی با جادوگر چکه با پرتی دجران دی او هغه بو اراده کې سوق پهلوانی چې دا اوچته کی سوقی په هغه محفل کې داسې هغه نشو چتولی او یو څه تاګوره او دا جادوګر به وچکل کی نو چې دا خلق او تاګوري نو هغه چته راغستی او د سر د پاسه یې منس کې دې د هغه د پاسه ودرېږي دا جادوګر خو د خلکو نظر بندیو کی ناغي ویګ نه چکه د سر د پاسه پرته هغه چوکا ته لول غرو نه چرته هیڅ هم نه موسیٰ علیہ السلام سے خیال ترا تھا دغه د سوال وړ ماران دی بچری سب مار بچوڑی دی وګر دی فالقا موسی عصا هو غرد له موسی علیہ السلام امسا خپل یا که هر سوره غټو خو حق پرس موسی علیہ السلام تا غټ نخ کاری دو ولی هغه سره امسا او دغه په لاس کې واغه دوه غټ نه و سوره امسا به واغه دغه زبو چې ډیر لوی نو بس دغه زبو فالقا موسی عصا هغه تا غامسا خپل د زمکه او د اسمان نه غټ کاری دی ولی حقو دا اللہ وحدانیتو دا اللہ نبوتو دا اللہ را طرف نا پیغامو دا غصر لو غردو لا موسیٰ علیہ السلام امسا اخپلا فا اذا ہیا پس ناگاہا دی امسا تلقفو نوڑیکلو راوین غالل ما یا افکون آغسو چی دی جوڑول آغسو چی دی جوڑ کریو آغی آغا هر سماران لڑمانان چه سی جو کلو پا مقابله کن آغی راون غانل چا پی راو گردیده آغی و تکاتو فرعونم پا تماشه ده وزارم پا تماشه ده ساحرانم پا تماشه ده او چه وی کاتنو یا ده غرغر عمر ماران و ده اجدهاگانی وی او یا چه و تا ده خلقو کاتنو سمنو اقا ده موسیٰ علیه صلاة و السلام اغام سا پاتشوا و اغام یا اجدها ده آغی نجوله شیوا زکا چه غرب خلک رانغاڑی ده خوبم یا اجدها و کنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گوری او صرف امسے دلاس نو غردولا قرآن کے اللہ پیغمبر توی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما یو مٹ شگیری او چے غیو وشتر کفار و طرف تا نو دا ہر کافر سترگ تا شگی رسی دلیوی او غیزان لدہ سترگ پا مگلشو تا با ویگن چے دا غٹ توفان و ذل لاغی نا دا مٹ شگو نا اللہ توفان جوڑ کو او دا ہر کافر سترگ تا رسی دی غیب یا سلی دا نا او مسلمانانو په شورو وکړه او غي واپس غروال د موټي شګونه دورا لوی طوفان جوړولو دا کار در بلی زت د یوی امسانه دورا اجدها جوړول چې غي په زرګونو اجدهاګانی ځکه چې یو یو جادوګر سره او کم جادوګر دوله زره کسانو نه چې یو یو سره یو یو امسا شونه دوله زره او چې دو دو شوي نو چې انار یو بخپل کار خبر برابر کړو نه ځان سره برابر کتابونه راغستیو سدانه چې غنی بس هغه خو به هر حال په میدان باندې د الله حق ثابت پاتې شو او باطل مغلوب پاتې شو باطل به دغسې مغلوب او حق به غالب وي اپل امتحان دو ساحرانو دی بیا قالو وویلې مشرانو فرعون ته ارجه دله لږ رستو که دلره یا ولاسره ورکه و اخاهو او ورور د دلره وبعث فی المدائن حاشرین او لیگا پکلو کی را جمع کون کی یا آتو کا بکل سحار علیم رابو لی تاتار یو جادوگر پوا فجمع السحرتو را جمع کلیشو ٹول جادوگر لمیقات یوم معلوم وخ مقرر داغر وز معلومی تا وقیل للناس اویل شٹول خلقو تا هل انتم مجتمعون خام خواب تاسرا گنڈے گے را جمع کی گبا صدا پارا لعلنا نتبع السحرتا شاہد چی مونگا یا خام خامونگا با تابداری کرو دے جادو گرو ان کانو هم الغالبین کچریوی دی زورا ور فلما جا السحرتو ار کل چرا لجادوگر میدان تا قالو لفراون نوی دی فراون تا این لنا لأجران آیا وی بزمونگ دا پار سا اجر او عوض سینامو ان کننا نحن الغالبین کچری مونگا زورا ورشو قالا وی فراون نعم آو وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ او یقیناً تاسو بخامخا پا دغا وقت کی دنیز دیشو نیز ما سرا قال لهم موسیٰ اوی دیتا موسیٰ علیہ السلام القو اغردوئے ما انتم ملقون اغا چی تاسو غردون کی از ما مقابل لکی فالقو حبالهم نو غردو لیغی غخبل رسائی وعسیهم او غخبل امساگانی وقالو او چه غیقلا بی عزت فراعون قسم دی زمونگا پی عزت فراعون بانینا لنحن الغالبون یقینا مونگا خام خام مونگا زورا وریو فالقى موسى عصاه نو غرذول موسى عليه الصلاه والسلام امساخ بلا فاذا هي پس ناسا پدی ہمسا تلقف راون غاللو ران وڑے کلو ما یافکون ہا سوچ دی جوڑول